71. Sure, Sure Nuh. Mekke'de nazil bolgan 28 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Biz hakikaten Nuh'ni kavmige, kavminge kattık azap kiliştim burun, yani dünyadaki çağlarda topan balası, ahirette dozak azabı kiliştim burun, ularını agahlandırgan dep evettik. Nuh eytti, ey kavmim, men hakikaten sizlerge evetligen aşkarı agahlandırgıcı men. Allah'a ibadet kılınla, onundun korkunla ve Allah'a itaat kılınla. O bazı günahınlarını mağfiret kıladı. Sizlerini muayyen müddet içe keçiktirdi. Yani ömür onlarını uzun kıladı. Şübhisiz ki eğer bilsenler Allah'ın insanı bekitken eceli kelgen çağda ecel keçiktirilmeydi. Nuh eytti, Perverdigarım, men hakikaten kavmimni keçi gündüz imanğa davet kıldım. Menin davetim onlarını tehimi kaçırıp etti. Men onlarını senin mağfiretinge erişsin de, her kaçan davet kılsam, davetimni anlamaslık için barmaqlarını kulaklarına tıkav aldı. Sözümünü anlamaslık, ya ki beni körmeslik için kiyimleri bilen başlarını çümkü aldı. Küfürda çıntırdı. Çoğunçılık kılıp imandın tehimi baştardı. Andin men onlarını toğlap davet kıldım. Andin onlarını aşkarı davet kıldım. Ve yoşurun davet kıldım. Onlarga eğittim. Perverdigarınla din mağfiret tilanla. O hakikaten mağfiret kılgıcıdır. O silerge mol yağmur yağdırıp verdi. Silerinin mallarınlarını ve oğallarınlarını köpeytip verdi. Silerge bağlarını, östanlarını ata kılıdı. Nemi üçün siler Allah'ın büyüklükten korkmaysılar? Halbuki Allah silerini bir kançı baskışlarına bölüp yarattı. Siler körmedinler mekin Allah kanda kılıp yetti asmanını birinin üstüde birini kılıp yarattı. Aynı onlarda nur kıldı. Yani dünyanın asmanı da aynı nur kıldı. Künne nur çatkışı çırak kıldı. Allah sizlerini zeminden yarattı. Çünkü atanlar Adem'ni tufraktan yaratkan idi. Anden Allah sizlerini ölgenden kiyin zeminge kaytırdı. Yani zeminde depne kılınızla. Anden sizlerini kıyamet günü zeminden çıkırdı. Zeminde kan yollarda menşanlar için Allah sizlerge zeminini besat kılıp verdi. Nuh etti. Perverdigarım, onlar hakikaten bana asilik kıldı. Melığa, balısığa ve özlerge ziyandın başkını ziyade kılmağın kişilerge ägeşti. Yani baylarga, katıvaşlarga ägeşti. O katıvaşlar bana çim bütmedi. Bana ve bana ägeşkellerge äziyet yekküzüp çoğun heli düzdi. Onlar mabutlarınlarını herkes terk etmenle. Vedni, suvakni, ya husni, ya hukni ve nesrini herkes terk etmenle dedi. Onlar hakikaten nurgun kişilerini azdırdı. Zalimlerini tehimi gümrah kılgın. Onlar günahları tüfeyledin, topan bilen gırık kılındı. Dozaqqa kirgizildi. Ular özleri üçün Allah'tan başka hiç kandaq yardımcı tapalmadı. Nuh etti. Perverdigarım, yeryüzü de kafirlarının birini mi koymağın? Eğer onlarını koysan, şübhisiz ki bendilerini azdırdı. Onlarının tapkan balıları mı fakat facir, kapır buludu. Perverdigarım, bana, ata anamga, minin üyümge, mümin bulup kirgen kiye ve mümin ellerge, mümin ayallarga mağfiret kılgın. Zalimlarga fakat halaketini ziyade kılgın.